نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرآن کریم دو تفسیر اور ترجمی نروان دی زمونگا دو استادانو دا طریقہ چاول بے قواعد اور اصول تفسیر آغا بے ذکر کرل او دائین رسدو بیا تفسیر دو قرآن کریم اغب شروع کو دا اصول تفسیر اغب آفتا یا ات یا نه لس رضی بہو خواهی کی بدوم رسو آغا ذہن کی تین آستیل چی بیاد پار دو تفسیر دو قرآن کریم آغا سانو او بندگ و پودا چی دا وست مخبر کئی نو دا کلتی رشوی دا او پدی باندی زپوے ما ویا پوانی دیو جنا سمر تیقظ سمر بیداری او سوج فکر سر چتی ناستی دن خوشحال بے او سمر چی پروائی سر چی ناستی دی کل یو طرف لکتل او کل بل طرف لکتل کل یو چا سر خبری او کل بل چا سر خبری چه سمرا غفلت سرچین استی دی نو دمرا با دی جولیت شئی دیو اینا دیر عاجزی سرا عدب سرا او دیر توجو سرچین استی دی نو تبی از آغی فیدی اغی لگورا خونن زا یوسو خبری دی کرکوم او سبان بشورو کی دی یو دا چه قرآن کریم تا چه ممکنو نو دیر ادب سرا دیر احترام سرا دیر توجه سرا نو چه سمر ادب سرای سمر احترام سرای سمر توجه سرای نو دمر با انشاءاللہ جولی دا خیر اغاو دیر دکی د ټولنا اوله خبره چې ما وی ډېر توجه سره احترام او ادب سره کینا نو جولای بری د خیر نه ډکای نو زدا وګوره سوره قاف وګوره سوره پندوستم آیت وګوره ان فی ذلک ودرشمایت ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقینا پدی کے لذکر خامخا پندے لمن پار راچا کان له قلب چی داغد پارا کل او القا سما یا کدری وگ او پمانا دو اوسرا او القا سما او کدری وگ وهو شهید او ویدے متوجی دے بالکل متوجہ دے حاضر دے مطلب دا جسمن او دوشانی قلبن دے متوجہ دے حاضر دے اللہ وئی یقیناً پدی کے خام خاپن دے دپار داغ چاچی داغ دپارا کل او القسم آیا او کیب دی وز وہ شہید او دے متوجہ ندا آداب دی دو قرآن کریم چی تبا دا کل خاون دے وگ وگ دی او متوجہ بے نتا دپار پدی کی پن دے او اس بگوری چی سوک آگلی دی دا کل خاندان دی وگی خیر متوجیو نگاغی سمجولی دا خیر اڈکا شیر او چی سوک متوجی نو ناغی سرنگی محروم پاتی شیر دی زبور او دیتا و آداب دا قرآن کریم ذکر کو نو دا طولونا اول ادب دا دے چھ قرآن کریم کل جگ شروع کی ناویلا اعوذ باللہ آیا اگورا سورہ نحل اگورا آیت اگورا اللہ وی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ آر کلا چلستی دلتا قرآن کریم آیت دورت وکم سلم اتوار لسم اسی پارا سورہ نحل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس آر کلا چلستا قرآن کریم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاللَّهَ وَنِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ دَ شَيْطَانِ رَتِلِي شِنِنَا عَلَىٰ اُوذْ بِاللَّهُ وَآيَا قرآن کریم شروع کے نَا اُوذْ بِاللَّهُ وَآيَا فَنَعِذْ بِاللَّهِ فَشَيْطَانِ مَنِّي اَسِنَا شَيْطَانِ دَلَ سَرُكَا وَجْبُوكِ لِكَ سُورَ عَرَافَ وَالْقِرَابِ شیطان ویلو لأقعدن لهم صراطك المستقيم اللہ کی نمبر ویلا پلار ستانی وکی اللہ ستا کتاب لگے نپریدن نمن شروع کی گی نتاہود باللہ آیا اسنا شیطان اغدتا رکاوٹ جور کیا اعوذ باللہ آیا یو ممتحن امتحان رستیدہ نوچی کلا طالب کی ناستی دا امتحان ورکو نو طالب شروع شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معروضی کر تماثیل کری اور تماثیل کری حضری سرے اعلان کری نو حضیل اعوذ باللہ ہوئی نا اعوذ باللہ ویل دیل نشتا دے اعوذ باللہ وائے نو قرآن کریم تو آیا او چھ قرآن کریم نوے لکا محدث دا حدیث درس گئی ناغا خطبہ وائی بسم اللہ وائی فاعوذ باللہ نوے ولی نوے ذکف وائی فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم او دویم دا چھ قرآن کریم تا کل کین استیدی نو وگو تکیب دا چپو سیگا دید پار چی رحم درمان دیو کلیش اے دا آداب دید قرآن کریم نن را دینا با آداب جور شا نن را دینا با آداب جور شا کچریتا چی آداب نی لکہ تو قرآن کریم تناسی بجوری دا خان روی سر بینی ولی ویر تو پیلی پسر نگی شا تو پہلے پسر نئے ہے راکہ ککر خدیس کے را گیرہ دکھا خرے لے را تو با دو قرآن کریم دو ملغلرون نسی راب کی اے یولوخ چاگتا کی کلاو دے کلاو درابر پروت دے مجھے سمر باران کی گی مجھے سمر دی لوخی کی زیدن دمر بدیڈا چی گی او کچری دا لوخ الٹا دے ناغدالو کے چھ سم پروتو پاغکم زیبان دی نوچھ اُلٹے کی نو آگے کی وسم رسو راشی نو کستا لوخه درو هغه متوجیو او تا کی اګو دیوا تا کی توجوا تا کی ادبو نو دیر صبر ته حاصل شي او کنستا درو لوخه ولتا دے نو ایس بدر ته حاصل نشي ایس بدر ته حاصل نشي بس نو بد یویشی او نو بد بلیشی خپل را اغا متوجی کا او خپل ران محتاج اگانا آج اگئی سر کی اے دم را آج اگئی سر دم را آج اگئی سر چی امام مالک رحمه اللہ او درس دا حدیثو کو نسوم گلی پر درس دا حدیثو کی رنج واوڑی دو او لگیاو درس دا حدیثو کو کلے چی بس نو چی لمنی پور تک را نو لرم سو گئے چی چلے خدای دے ادبی گانلا چی دا اللہ دا پیغمبر حدیث وئی او دے دے علی چی پاسی ہو یا دے دی آئی کی خپل توجہ خراب کی نو مطلب دا دیر ادب و احترام سرے مقولہ مشورہ دا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب چی سمر در کی ادب دمر بدلا حصہ ملاوی نصیب و حصیلا مجھے سمرا در کی ادب نو دمرا بستا ایسا برابری او چھے سمرا تو بے ادب وی نو دمرا با بے نسی اگا عمرا با دے ایسی نتا محرومے سورہ آراف داری اخیر گورا دو سوا سلور میت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَرْكَلَ جِلُسْتَيْشُ قُرْآنِ كَرِيمُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْوَكِ جَيْدِتَا وَأَنْسِتُوا أَوْتِقُسِ جَيْيَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیدھ پارا جبتہ سوان رحم اکلیشی دادو قرآن کریم آداب دی چکل قرآن کریم رستیش نوغوغ ورتا کیگ دئیا فستا میعو لہو پس وقت کیگ دئی دیتا دویم وانسی تو او چپو سی گئیا نگورا یو وقت کی خودل او دویم چپو سی دل دا زن کی پیدا کا وقت کیگ دا او دویم خبری مکوا متوجیا ان فی ذالک لذکرا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ندلت واذا قرئ القران فاستمعوا له اركلا تلسيش قران كريم فاصبت جيديتا اجي نجتا وزنيخ دوهم وان سيتو او چپو سيگيا لدجت چپو سيگي نو دا ممد دے تا دا پارا دا ستا دا پارا ممد دے پس کی فدی کی جو وہو شہید دے متوجی دے بکچپ دے نتیجہ بدا رو دی چلعلکم ترحمون دا پارا دی جو پتاسو باندی رحم اکڑیشی نو دا رحم قابل بکل اگر دی چی قرآن کریم رستیشی دا رحم قابل بکل اگر دی کل چی بگ دی خیئی قابل رحم بکل اگر دی چی کل چپوئی نو قابل رحم بکل اگر دی چی کان لہو قلبون ستا کی اقل دی قابل رحم بکل اگر دی چی وہو شہید متوجی لعلکم ترحمون دید پارا چپتا سبان دی رحم اکڑیشی دلشانی اکورا چی قرآن کریم لستیش چاہد دی آداب و لحاظ ندے کرے چاہد دی آداب و لحاظ ندے کرے وجی نئی خی ہاں چپ شوے نوے درہم قابل نوے گردی دلے بلکی کلے خاتمہ پا کفر شویدا او دا خصلت دچالے رکاسر ہوئے دوگو رسول حامل سجدہ سورہ حامیم سجدہ سویرشتم سپارا یو سلوختم سورت آیت اشپدشتم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون او آیا کسان جو کفر کرے وَدْمَدْلَئِ دِي قُرَانِ كَرِمْتَا وَالْغَوْفِيهِ او شور جور کئی پا دیکھے یا ہے بلکل تبوے دا اللہ دا حرف حرف داری مقابل کئی یا آل پہ دا اللہ حکمو چکل قرآن کریم لستیشی نفستمعو لہو انتی سوئی لا تسمعو لہذا القرآن وَاغْنُدْ لَيْدِ قُرَانِ كَرِمْتَا أَلْتَ اللَّهِ وَأَنْسِتُوا أَوْ چَبُسِي گَئِ أَوْ دَيْسَوَيْ وَالْغَوْبِيهِ أَشُورْ دُوْرْ كَيْ بَدِيكَيَا أَلَچِ قُرَانِ كَرِمْ لُسْتَيْشِ نُشُورْ بَدِي جُوْرْ كَيَا أَلْتَ لِي لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَوْ دَلْتَوَيْ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ دِذَ پَارَا جِتَاسُ غَالِبْ شَيَّا ستاسُ غَلَبَ بَدِيكِ قرآن کریم تو وز مگدیا دا غلبا ندا بلکی دا مغلوبیت دیا دا شکست دیا رکج بچا دا خبر ہوا دا پروگرامو ورپسی اللہ وی فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوء الذی کانوا یعملون بس خامخا ابس کو منگا کسانتا کفر کڑے عذاب سخ ولنجزینہم دا تاکید کلام دے فلنذیقن کی اول لام دا تاکید روئے اور پسی نون تاکید فقیلہ وے او بیاوی ولنجزینہم نو لام دا تاکید دے او دا غنون مشددہ دا تاکید دے او اسواء صیغہ دا اسم تفضیل دا نمانا پس خامخا اوبسکو منگا آو کسانو تا چی کفر کرے عذاب سخت او خامخا سذاب ورکو منگا دیتا اسوا اللذی دیر ناکار سبا اللذی داغس کان چندی عملون چی دیس عمل کو دی دا عمل دا سوء نگا بلکی اسوا دے یعنی دیر ناکار عمل لے او خامقا سذاب ورکو دا شانی پورا ویمج سوک راگلی دی او قرآن کریم اغیل ایک پادب باندی وزی ولی خیر چپ پاتی شوی دی ناغی دولی دا خیر ندکوی دا ایمانی نتیب شوی دی او سوک جی راگلی او زدی نادی من سر روی نراغی جولی اغت شپا دی شوی دی زو گورا سور جن گورا سور احقاف گورا سور جن سورت دعا ہویا یو کم درشم سپارا اول گورا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وایا اذا اللہ پیغمبر اوحی الی وحی پریشو ماتا انه يقينا شاندار استمع الله سبحانه فاستمعوا له اذا استمع وكي خوديد الله فاستمعوا له فوكي دي القران الكريم تا مدلت الله وي استمع بچی خودی دو نفر من الجن یو طولی دو پیریانونا فقالو بسویل لی انا من لچیو سمعنا وحوری لمنگا قرآن عجبا قرآن ناشنا یر ناشنا کتاب وحوری دو ناشنا کتاب دے او در اما تولا متوجی کی نا دادو میاشتی دی او تو گورا چرا انشان آشنا قرآن دے او کن دے بہتر قرآن ناشنا کتاب سورہ انفال کی بدتا ویم کہ حضر رسی رحمہ اللہ وی آگا کس طرح چی ما خبری اکڑی چی ما اور طویر طوی چی دے امرید کتاب نکل دے پا مضمون دے جہاد باندے اور دیر دلویز کتاب دے دلچسپ کتاب دے دا کتاب پا کما موضوع لکلے دا جہاد پا کما مرحلے لکلے دے دا جہاد ری مرحلی وی نو دا پا کما مرحلے لکلے دے یو دا جہاد مرحلہ دا چلا شروع شوے ندے یو دا جہاد مرحلہ دا چعینی مقدد جہاد چی جہاد شروع دے او درین مرحلہ چی جہاد شوے دے یا فتح راغلی دا یو مرحلہ دا یا شکست راغلی دا بلا مرحلہ دا نو دا کتاب پا کم دا باندی لکلے دے پا کم مرحلے لکلے یغمالی دا تسوے دا سبیا ہوا ہے ویما بیا ہوئی ناغوی دا سی کتاب ان دنیا کشتا ما خدا کتاب کت اکت تو پدی پتا خنیم بوی جلے پا کم مرحل علی کلے رے نا دا سی کتاب شتا دنیا کی مائے آو وی اگر در کافی او کلم راوا وستی رتی مال نمو آیا وی مائے دا تاسو کرا لے وی اگر ایمون کر نشتا ہے مائے نشتا لے وی اگر دا سنو میں رے مائے قرآن کریم اگر اگر ای خدا قرآن کریم کی بشتا اے میں آو اگر در قرآن کریم راواز استیل اگر اگر لگیرم سورہ بقرن ولوئی سورہ آل عمران ولوئی اے میں اگر آغم اور حلیری چید جہاد پیارے دی جہاد لانے دے شکر دی آغم اور حلیری جہاد شروش سور انفال مولا ہوئی نو درشانی چبیا جہاد کی فتح شویدا نداری بیان میں نسور فتح نورتا ہوئی او کچری فتح شویدا نسور حجرات نورتا ہوئی لکا فتح کسی حجرات دے او کچری شکست راغلے ہوئے نو سورہ آل عمران میں ورتا ہوئی سورہ آل عمران میں ہوئی وی بس ما ویا وغلی کل نو ما ویا وغلی کل ما سب دا دے توجہ سرکینا نو تو گورا چدا ناشنا قرآن دے او کنوے او دی خلقو انگریز او دادو تالیسط خلقو اغی سرنگی خلق دا اللہ دا کتاب نا محروم ساتلے ہو تو اروسا پوری دا خبر مشہور ہے کہ سوار لسی نی کڑی نا قرآن نشی را بستے ویتاسو چی شروع کڑی دا مستاسو دا مشرانا خبر دروگ و کرشتی آو دروگ و گنی نا تاسو کڑی ری من کوئی سم نزی کڑی فضائم تاسو سو کڑی ری نا دای دا یو معنی کردو دا قرآن نا فَقَالُوا بَسُوَئِ لَيْهِ إِنَّا مُنْغَ جِيُّ سَمَيْنَا وَعُرِضُ مُنْغَا قُرْآنُ نَعْجَوَا قُرْآنُ نَعْشْنَا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ لَا رَخَيْ إِلَى الرُّشْدِ هِدَایَتَّا فَآمَنَّا بِهُ فَسْتِمَانْ دَوْرُ مُنْغَ دِوَانْدِ حبور جولائی دا خیر نڈا کشوک نا راغلی کاظر او ایمان راو او دا قرآن کریم دا اوریدو داغین چور در توسوئی ولن مشرکا بی ربنا احدا او ہر جل سردار بن جوڑا منگا گاؤں پل سرا ہرائے سوکوم وہ شو بمسلی دشرکوانی اپ مسلی توحید وانی وانه او یقینا شاندار تعالی جد ربنا نید شاندار منگا متخذ صاحبتان نید نیولی خضا ولا ولدا او نا اولاد نا دا اللہ خضشتا او ندا اللہ اولاد او بیا اوگد بیان اکڑے دے رمگا کمکلوئی پالا والی شکت آدیاتی خبریں ندا جوڑے دے خیر نہ اڑیڑا کشوا اولی پا مسلی توحید وانی پواشوال اولی شرک پی جنو اولی ویچلا ناشنا قرآن دے زکا استماع وجی خوا مچ بادا بو نبانی فی بو گر دی دل زوگو رسور ای احقاف دورا سورت دے پل سلویخ آیت پورا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ شپگشتم سپارہ دا یوکم درشم آیت دے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين واذ صرفنا او قدم واجن جاوار من لا اليك تاتا نفرا من الجن يوتوا لير تريانونا يستمعون القران شبابك خوض القران الكريم تا آلتے سنی استماع نفر من الجن او دلتا ویستمیعون القرآن چگوز کی خودید قرآن کریم تا فلما حضروه پسر کلکی حاضر شوئی بیان قرآن کریم تا قالوا ویلی انسیتو چبشی مبورا والا فخبلا یو بلوی چبشی چبشی وکی دی قرآن کریم تا فلما قضی فسر کلا چکر اگریش بیان دا قرآن نوالو الى قومهم منذیرین واوری دلدائی قوم خبل تیرور کون کیا اس تو دا بیان کن دی چھے لیکل اغد خدای نعمت دے او لیکل کوئی نو چی چاخ پلی گوتی وندرولی اللہ والا نعمت دا لیکل ورکڑے دے ناغ دیر سا جمع کولشی او دیر سا بنتا ویلشی او دیم دی یو دیو سنی دور کی یو خکارا داغا دی نمونا دا اس کو اسم اغا بند دی جدیشی کلاوی کو نو بازار کل دلتا نسم رہ لری دے لیکن آگئی دیوسن پا ذریعی باندی قرآن کریم آغیز دکڑے دے دو دنانا دی دوار دکڑے او دوارا آگئی باقیدخ پل دروجی داری کی درس کی سورا کسان شاملی داری خبر را لی کی چلونگا درس کی دمرا کسان او منگا دورا آگا دی طریقی سر اکڑا دی طریقی سر اکڑا وجہ دا چی آگئی دمرا لکل کڑی چی خواہ غٹی رجسٹری آگئی دا چی کڑی دی رالی گلی اندی چی تل داو بورا دا سن گئی دی چی سا گلتی دا یا سا نازن ما چی کڑی اندی ما سر دا مانگا دے چی کی ناستی دی آداب در کی وقت دی کی خودی دا دیس دی اولی کل نو چی کل روج ختم شوا تیریانو کارسو واللہو الہ قوم منذرین واؤلی دلنی قوم خپل تیرور کون کیا مدلولا دے خپل قوم تبیان کون نقالو گلنی یا قومنا اے قوم ازمگا انا سمعنا کتابا منگا واؤلی دیو کتاب ان دل من بعد موسیٰ چرا لے کل شہر پس موسیٰ علیہ السلامنا مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کے دے لما دا کتاب بین یديه جنوان دینا یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم ہدایت گئی حق تا و الی طریق مستقیم اولاری نیدتا یا قومنا اے قوم دنگا عجیب داعی اللہ قبول والے قید بلون کی دا اللہ دا پیغمبر داعی لے اللہ ترول بلون کے دے جد خبروں میں نہیں وآمنو بیہی ایمان دوڑی بدوان دے او کل جدل ترال مجا بہتوین کہ یو داعی دے و یو مدعی دے مدعی استازی لوئی بلون کی لوئی ایو مدعی دے مدعی اغمالک لوئی دا سڑی بھی واضح دے مجھوڑے دغتا ویا استادی لوئی تو بلر شی تینڈائی کے اسلام آباد کے رماشنا دے اگل اگل ہوئے چلا بھی بھی واضح دے راضی دے نو دے وی خواہ نو دے دے اس قل دے نشتا اختیار نشتا دے چے رب کمی اوئے نومی دے او کمی اوئے نومی نوئے نا دے بلون کے دے دے دائی دے ہاں جدی مالک وقا دا چکاگا پوستا سی دخپل بی پوادے کی دا شرکت دوبارا استاد لی گئے او کنی لی گی دا دا وقا دا خود دی استادی دا دا در اختیار نشتا دے چیدے بلرشی او جوڑے اغلا دیا نیتا بدل کی یا دی والا سبل شانی پروگرام خیم دے با امدد کشانی پروگرام خی سنگا چیدی مالک لی گلی دا اللہ پیغمبر دائی لی کم خبر نشی بولے عجیب داعی اللہ اے کو مر منگا قبول والے کئی بن کی اللہ ایمان والے بربان دے یا تو سر لکم من ذنوب کم وہ بس اللہ تعالیٰ ہوتا من بیان یدے من ذنوب کم گناہ نستاسو ویجرکم من عذاب علیم او خلاصے بدر کی تازولا دعذاب دردناکنا پنائی بدر کی تازولا دعذاب دردناکنا نتاولی بل تیریانو کیا دبو ناغی رال اللہ تیریانو کیا دبو اغی رال ناغی قرآن کریم اغی واوری دن متوجیو ونیخوا چپوا نو اللہ داغی جولئی دا خیر نڈک کرے ایمان راؤ او مبلغین دا حق جور سولا بیا داعیان دا حق جور سول مطلب دا دیو گانلا چپا مون باندی دی مواری دالا وارو گتی مونگ اخپل دانا آغا اندغا پوا فارغ پتدی دی مینا زکا چی خبر دی واوری دان آغا با کیم کنا آغا با کیم رسیب مغا خبر تو گو رتا کو آگو چی با عذب ہوا او کم چی بی عذب دیو اگر آگی نو انجام سگر دی دلے دی بے عذب بے نصیب دو گو رسول سواد سور سواد گو را سور سواد دروشتم سپارا دوکم سلویختم سورت زایت گورا سرورم نو گورا وعجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب او تاجو کئی رئی دا چرا رئی رئیتا یو یر ورکو ان کے منهم گرئینا اوائی کافر هذا ساحر كذاب دارے دروجن کذاب اڑرلی درو ان کے اجال الالحتا الہ واحدا اے دردئی لے دا گر مددگاران مددگاری کیو دے ویو اللہ مددگار دے ان ہزا لشے ان جاب یقیناً خام خائے ہو شیر ناشنا ون تو لکل ملا منہم اروان سی سرداران دینا او کشرانو لے انیمشو انیمشو دا چرازی رازی واصبروا على آلهتكم او كلكوا دريقين فليخبروا مددگاران واندية إن هذا لشيء يراد يقنان دا يوشيري خامخا يوشيري چيرادي كلشي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندا اريد لمن غير خبر ودين رستنيكيا اس چکم دی عیسیٰ علیہ السلام دین تیر شوے دے موفائے کی دا خبر ندا اريد لی ان هذا الا اختلاق ننیا مگر دروغ دا دروغ دیا ندا دیمان محروم پاتی شیدی او کنا سیسے شوے دا اسی سے ندا شوے سیسے شوے دا نیسے دا عذاب شوے دا قرآن کریم لستیش ناغیوی ساحر کذاب آغیوی ددلی قرآن کریم د بیانول مطلب داوی چی جعل الالحة الہ واحدا ددا گر مددگاران یو مددگاری گردو لے وی او دا اللہ پیغمبر لگیا دے قرآن کریم ویا او دا کفر سرداران او کشران لوی رازی خپل روان شو المخ کلارل او وی لوی من پسی رازی دا اللہ دا کتاب نے پاسول کن پاسول لعقودن لهم صراطك المستقیم او دا غی قیادت کو مخ کتن روانو کشران لوی رازی دیا جانی کہ سنگ دنیا کی قیادت کا آخرت کی بم کئی اللہ وی یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار سورہ ہود کی وی فرعون دنیا کی قیادت کرو او خلقی جو موسیٰ علیہ السلام ماندی ایمان راون محروم کری ہو نو پورد قیامت باندی بم دغا قیادت کئی مختی بشی دو قوم خپلنا مفاوردہم النار داخل بے چورتا جہنم تا بے بوزیا نداولی وزدہ بے عدبو نمحروم پاتش والا ندا آداب دی دا قرآن کریم مطلب دا چی توجہ سرا ناستی دا اکل خاون دی یو بلخوان پوری وقت دی قرآن کریم تیشی نجوڑتا باندے با رحموشی سنبور باندے رحموشی اگر پیریان توقع رکھنا اگر آگلیو واگی کی خودی دو اخپل من کی یو بل چپکل نحساو لملاو شوا ایمان راو او لارن نقوم تے بیان شروع کو نوچی با عدبو نبا نصیب شول او چی بے عدبو نبی نصیبو کر دیدن نبی ایمان نمحروم شول او دا چی دی ایمان نبی محروم خلقو دا غیب بیان سنچی دی صورت کے دن دا چی نور صورتو نکے دے اللہ وی کم حلق نادرے میت کی وی دیر حلق کلی منگلوان دے دین دا پیڑونا او بیا اللہ رست وی کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكا اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب اللہ وی قوم نوح علیہ السلام دغشانی ددائی نروان دی در جنتیاد اسکل پیغمبر کروا آدیان دہود علیہ السلام او فرعونیان و موسیٰ علیہ السلام سمودیان و صالح علیہ السلام قوم دے لوط علیہ السلام دے لوط علیہ السلام او قوم دے شعیب علیہ السلام دے شعیب علیہ السلام دا درو جنتیا کڑی وا اللہ وی طول دخل انبیاء درو جنتیا کڑی وا نفحق عقاب ایوان نظم عذاب اگر پر آگے نمالہ دا اللہ دا کتاب نہ او دے ایمان نہ چلوی دولت دلالی نہ محروم پاتیش اس دوے مخبر کون او بیا دستون انشاءاللہ اصول بسوا شروع کی دویم دا چی اللہ چال نعمت لکلو نصیب کرے رے احسان پہ کرے رے او اغل لکل نسطل اغے والا زکڑی دی ندالوی نعمت دے سرر دی چرا اللہ پیغمبر آغت لکل و لسطل دا نوز دا خدا دا اللہ دا پیغمبر یو موجزان دا چوکو رضا تھی بغیر لکل و لسطل والا پیغمبر آغا دا سی فصیح او بلیو پیغمبر دے او اللہ دا اتورتا ندو ورکری مئذن لرتاب المبتلون یو اشتری جی باری اول کیو اذن لرتاب المبتلون شک بکر باطل پرستو چی دا خوی جوڑی پخکل اللہ سو باندی لکلی او دارا باندی اغوی نو لکل دا دخلی نعمت دے دو سور بقاری اخیر بورا چی لکل دخلی نعمت دے سور بقاری آخر کے اللہ وی اگر آیت تو تدائیون کی چوگ دیت دے آیت برا اوگ دیت دے دو سوا دو آتیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب اے مومنانو ہر کلا جس معاملہ کو لتا سو پکر دوانی ترے انہیں کی مقرر پورے فاکتبو بس لکھئی دا الگ لکھئی وليكتب بينكم فاکتبو امر دے بس لکھئی دا وليكتب بينكم او لکھی پمین سازو کی کاتب لکھن کے بالعدل فانصاف سرا فانصاف سرا لکھل کئی ولا یا بکاتبون رکے تلے یو سیور مل جو ہو ذر کون کئی ذر رکائی دی اور جوڑی دی تینا یو سیور لڑکو بچے یو سیوری تلے جو ہو سنے دی جوڑی او بجری ذر رکائی دی ادے ہو لگی دی یو سیوری وسر یو دیکھو نوی ذر او لگ رہے تینا جوڑی کئی لگ رہے تینا جوڑی کئی انو والا اللہ وی والی اکتب بینکم کاتبم بالعدل اولی پلیو کیا فمیان استاسو کی لکن کے بالعدل فانصاف باندے او دا قلم چھ اللہ چال ورکڑے انصاف نوے کڑے انا آگو دنیا در کڑے دنیا در کڑے دا وی دا پٹواری دے او دا سشے دے او دا سشے آگا بدی چستا سمر ملکیت دے نا بدر باندے او رو کر دے اولی نوکہ خدای والے قلم ورکڑے کانا او بالعدل کاتب بالعدل نوے دنیا ختمی دو والا خیرت نو کاتب بالعدل لکن کے پنصاف سرا ولا یاب کاتب انکار دن کے لکن کے ایکتبا دلکلونا ولا یاب کاتب من ایکتبا دینا چی لکلو کیا کما علمہ اللہ سارا دانا چپو ورکڑی اللہ دو تفل یا کتب بس لکھی دیا بس دے دل کل کئی مطلب انکار دی دل کلو نے کئی کل کل دے جان سس کی غیر دا خما جی کڑی یا دا خما یاد دیا نانا تش پہ لکھلو باندھ لکھی گی او دا جانی پیاد باندھ لکھی گیا او در تخیل چاچی لکل کری او نظر سانی نگر کرے او دا سر لکل بھی نہیں کری چاچی لکلو کرن او نظر سانی او نکر او دا سر لکل نہیں کری نکا اگر لکل پہ وقت استاد دو بیان کی آغا خو معمولی اشاری یا خو نکل نہیں خدا خود دی وقت کی ذہن کی مستحضر دی کلج بدی باندی کالو آوری من زیادہ نہیں مستحضر کی زیادہ ذہن تنرا دی او دا دا علماء طریقہ ون حضرشی رحمہ اللہ با دے دا کی تاریخ ذکر کو دا علماء تاریخ بے ذکر کو او دا بے خو چی دا فلانتی عالم پا درس کی سمرہ کسان او کل بے داوی چی دفلانتی عالم پا درس کی شپد سو دواتنو آنی نوی ایک اغي باندې با کسان راجم او اولی کلب کول او د امام بخاری رحمه الله تاریخ به ذکر کو چاغل مور اگر ککوڑی گلچی اگے والا پخیکڑی سل گلچی والا پخیکڑی ناغو لگی دا نو یو طرف للاڑو نو التے دو استاد نہ دے سبق بھی مدا کاپیانی دوئی بھی نکلو یو تم سو دوئی بلی تم بیر دوئی یو کیسے رب نکل بہو بلکہ بے صفا کول مجھے سبق بکل ختم شو یو گلچہ بے زران سر را رستی وا نو اید دریاب غالی لبرا دے التا بے ڈنڈو کے اکر چیغی لبو برالی مجھوڑے اگر گلچہ بے بجی خود نو دے با فخکلو لکلو باندی شروع شو اگر مسودین بے مبیضہ جوڑولا اگر دو استاد اگر لکل اگر مسودہ اگر بے صفا طریقی سر لکل شروع کرل نو دبا دو استاد اگر مسودہ اگر بے صفا کرا اور دل تب ککوڑے اگر با پوچھے انہوں بے بے اگر آواز استی دا اگر بے اکڑ بس داد آگئی خوراکو نو اگر سل گلچی آغا ختم شوی او د بغداد کم علم چون آغی را جمک نو بیا را غلی ری نو بیا ور تدر شانی مور سل بلچی پسکلی دی او بل در اب لطلی او در طریقه و او دا آغا اطراف و علم آغی را جمک نو اللہ وی فلی اکتوب پسلی کی دی او دا فلی اکتوب دے دوبارہ ہوئی مطلب دا لکل دیر کوا لکل دیر کوا اگر فارسی شیر دے وہی خواجہ اگر فاوی کی شری خود نویس نو میں نویس میں نویس میں نویس کہ جری دے وائی جزے دے خوشخط اشن نو بس لکل دی کئی لکل دی کئی او لکل دی کئی چی سمرا لکل دیر کئی نو دوم ربا خوشخط اچیگی او چی لکل نکئی او یا دل اعلاد دیل بالفین ورکڑ مائی خسوکا دا غد اعرین کی اگر نرے بال دے مائی رب اخپل عددو پا اختیار نو چلی آئی ایک غلام دی چرا دا مجھے پاگی چلی گی جی دا خط سفر مقراش انہی زکا دا قلم لکل آغای باندی خط سفا کی گی او پا دا سیدنو باندی لکل آغای سر سفا خط خرابی نو لکل دا دا اللہ نعمت دے او پدی باندی علماء ترغیب ورکڑے دے ترغیب ورکڑے دے پدی باندی دو ابن عبدالبر کتاب دے جامع بیان العلم و فضلہ داری ترجمہ عبدالرزاق منی حواجی کڑی دا العلم والعلماء نپائی کی دا ویلی چلیکل دا اولوی او اهم فائدہ من شیده یو باوی بگی لیکل ده چی دا علم دا لیکل اجازت حدیث انہی دا ثابت کری دا چی دا اللہ پیغمبر ابو شاما اگت راغلو دا یمن میں یو کس راغلے ہو او کہے چی دا اللہ پیغمبر دا خطبہ ویلا نو دی وقت کی نو روز تو راغے نو جوڑی ادری دو اور عرض کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے اے دا اللہ پیغمبر تا چی دا کم خطبہ ہوئی دا ایمان اولی کلیشی دا اللہ پیغمبر با صحابہ اکرام تا حکم اکر ابو شامہ کے لیے لکھ دا خطبہ دا ابو شامہ دا پارولی کئی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے دے چاروائی تا صحابہ دا اللہ دا پیغمبر کی دما عمرہ علم اگر دا اچھا سرن تیوا دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چداغ علم زمان ذکر سیوا چاگر لکل کول او ما لکل نکول ذدی ترجمہ کرے دا روایت حاکم دا مستدرک آغا ذکر کرے مستدرک کی امام حاکم دا روایت ذکر کرے اول جل یو سل شپک اتیا صفا کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت عن ابی حریرہ انہو قال لیس احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیث منی الا عبداللہ ابن عمرو فانہو کان یکتب وکنت لا اکتب. اور اجتے ملی حبادی اردو ترجمہ ذکر کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے چنو پا صحابوں کی اوتن زیاد حدیث کی منی زمانہ عام اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث زمانہ سے واو کلی فإنہ کان یکتب ذکر اغلا بیاو لکل بے کن وکنت لا اکتب او زوم چما لکل نکون نچی نبے کن مدازہ علم زمانہ پا دی سے واوے دنیل زمانہ پا حدیثوں کی سوک سیوا نشتا دے پا روایت گدی وجنہ ہے دا حدیث کتاب کلاو کر نو پیو ملک کی بد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سب کی با حدیث کو وہ بھی اور اج در نور صحابہ پورا نداغی نے بیو یو حدیث کہتا نہ کلی یا بدو نہ کلی درشانی بیا روایت ذکر کئی در علامہ ابن عبدالبر حضرت انس رضی اللہ عنہ بلکہ انس بن مالک اغن روایت دے چدا اللہ پیغمبر او فرمائل علم کو کتاب میں لکھا کرو علم کو کتاب کی لکھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نم دوشانی روایت اغا شعر اور دو روایت حاکم مستدرک والا پخپل کتاب کی پائی کی ذکر کرے دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داغ روایت دے وی وقت صح روایت عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب انہو قال قید العلم بالکتاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ داغ روایت راغل رچاغوائی تاسو اتارے علم پا کتاب باندھی علم آپ کتاب باندھی اتارے کتاب مانا نکل نکل سر آگا بند کر علماء دی مثال لے لے لے وہی العلم سوید والخط قید علم دا خکار دے او دا نکل دا دارت قید کون دی دارستی لمر دے چون دی کار کی دی انیو او خپیل دی ولبو دی نیا چولے ترل دی نی نتاخ کار ندے کرے او چی خپیل دی ولبو دی واتولو او دی ترلو نبس استاخ کار کرے دی یادہ شامی العلم سویدن اول خط قفص علم چلے نتاخ کار دے او لکل دا پنجرہ دا نخکار کی دی پنجرہ چو بند کو نبس نتاخ کار کرے دی پیرا کی جن نہ بن کرے تاخ کار نہ لے کرے دغا شادی بل روایت ذکر کرے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا غم دک کرے چی قید العلم بالکتاب درم روایت کم چی حضرت انس رضی اللہ عنہ اے علامہ ابن عبد البر نکلے دے نا غوی بل جدا بل روایت دے حضرت انس رضی اللہ عنہ کان یقول لبنیہ قید العلم بالکتاب حضرت انس رضی اللہ عنہ بخلو زامن لوی تاسو اتری علم پلیکلو باندی علم اگر پلیکلو باندی اتری درشانی یو روایت ذکر کردی اگر سپاہی باندی کلام دی خواہیتن بیان دید چلا اللہ پیغمبر ویلی قید العلم قلتو وما تقیده قال کتابتو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت دے چاہوئے اللہ پیغمبر ویلی جتاس اتڑی علم وَيْمَاوِ وَمَا تَقِيدُهُ دَ عِلَمْ تَلَلْ سِرِي مُقَالَ وَيَا دَ اللَّهَ پَيْغَمْبَرْ كِتَابَتُهُ دَ عَلِي لِكَلْ لِكَلُ سَرَى عِلَمْ آغَوُ تَلَلَشُو ایک عبداللہ من مبارک آغا دار قول ذکر کردے کتاب الضعفاء کی امام عقیلی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آغا عبداللہ بن مبارک چداغ نیم عمر اے جہاد کی تیر شوے دے او نیم عمر علم پا خدمت کی تیر شوے نیم عمر اے علم پا خدمت کی تیر شوے دے او نیم عمر اے تو دغه کی تیر شوے دے جہاد کی آغا عبداللہ بن مبارک کی دختل وقت آغا صوفی تخت رائلی کی آغا لوئی ستا مخ چدے ناغا دشتی اللہ تا بجراو پا اوخ کو باندے لوندی کی آغا زمونگا مخونا آغا پا بینو باندے لوندی کی ناغا وئی ایوہ الطالب علمان ایت حماد ابن زیدی فلتمس علمان وحلمان ثم قیده بقیدی وی اے طلب کون کیا دا علم حماد ابن زید تراشا دا غن علم کا فستلب گا علم وحلمان او عقل عقل او علم دا غسر طلب کا ثم قیده بقیدی او بیا دا اولی کا پلی کلو باندی مطلب دا دا دا علم آغا اولی کا سنورم جل کی کتاب الوافات امام حقیلی نکل کری دی او صفحہ دا 1278 صفحہ دا 1278 1278 صفحہ دا دراشانی طبقات القبراد ابن سعد کی دا امام شابی قول اغیر ذکر کرے چی امام شابی اغوی اکتبو ما سمعتم منی ولو فی الجدار لکل زمان لکل آگا چی اور ایتاس زمان آگر چی پا دیوال چی اے کاغل دا سر نشتا پا دیوالی ون لکا پس نکے ہوں لکا پا دیوالی ون لکا کچھ زمان سا اوری مادا لکھے اکتبو ما سمیتو منی ولو فی الجدار لکھئی زمانا آگا چی تاسو اوری زمانا اگر کپا دیوال باندی طبقات القبرہ دے انساس فگم جلدے 250 سبدا دا دا علماء ترغیب دے سشتا لکلو تا دا شانی ویدہر دا امام ضحاک قول نے اوئی جب کچھ سنو لکھ لیا کرو کچھ نہ ملے تو دیوار ہی پر سہی امام ضحاک وئی چس اور لکھ کس نہ ملا بھی لکھ لو پار دیوال سہی ہو وی لکھ تو دیوال ہوں لکھ ہوں لکھ دھار صاحب جبیر رحمہ اللہ قول دے وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سر رضی پر سفر کیوں ماں تو جو کچھ ان سے سنتا کی جاوے کی لکڑی پر لکھتا رہتا ماں جد فل استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نا سفر کی جو ورسر دوم نوچے سب داغن اوریدل ناغن کی جاوے پاگا لرگی باندی لکل جب منزل پر پہنچتا تو کتاب میں نقل کر لیتا کل جب پل پور تا ورسیرم نبیا ونی کتاب کیوں لکن اپو آگا وقتا میں جا آگا کی جاوی پو دغل درجو باندے ونی لکن دلشانی دا یو عالم نا روایت تے وہی ہم صرف احکام حلال و حرام لکھا کرتے تھے، لیکن ابن شہاب جو کچھ سنتے تھے قلم بن کر لیتے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ انہی کا علم سب سے زیادہ ہے. وہی ابن شہاب زہری رحمہ اللہ آغچ بساوری بن آغدے لکل منگا با صرف احکام حلال و حرام داری احکام مملکل آغچ بساوری بن قلم بن کول بے رست معلوم شا چی دارا علم دا طول نسیوا دے معاویہ بن قرد آغم قول بے وی جو شخص لکتا نہیں اسے عالم نہ سمجھے. کم سڑے چی لکل نکل دے عالم مگانا چی گنی دا با عالم دا عالم نہ چلے لکھ نئی خلیم ابن احمد قول دے جو کچھ میں نے سنا ہے لکھ لیا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے یاد کر لیا ہے، اور جو کچھ یاد کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. وہی جسم ہے اور ادھری نام لکھ لی جسم ہی لکھ لی نام یاد کری اور سچ میں یاد کری اداری نے ہمیں فائدہ ہے. چلی گلی منری یاد کڑی شی منری اور چی یاد کڑی منری فائدہ میں تین نظر اس کے فائدہ میں تین نظر اس کے دبا شانی کیا علامہ ابن عبدالبر آگا بھی عدویم باب تر لے دے کہ پخپل لکلو باندے با نظر ثانی کے پخپل لکلو باندے با نظر ثانی کے نو روایت ذکر کرے کہ حشام آگا وی زما والد اور وبنی زبیر یو مرتبہ ما تہوئی یو ظلی ما تہوئی تو لکھ چکا تاس لکھری انو ماوئی چھ آو نوئی فرمایا نظر ثانی بھی کری ہے نظر ثانی بھی بکڑے لے بیاوی کتلی لی میں نے انکار کیا تو فرمایا پھر کچھ بھی نہیں لکھا چھنے لاری ثانی رہے پہ نظر کرتا اس لکھری نہیں تائس میں ذکر کری کہ نظر ثانی دے پینا دے کرے درشان دے یحیٰ بن کثیر کولے ذکر کرے جو آدمی لکھتا ہے اور نظر ثانی کرتا ہے کم عالم چلی کی اور نظر ثانی نہیں کرتا اور نظر ثانی نہ کہی اس شخص کی طرح ہے جو بیت الخلا میں جاتا ہے مگر استنجا نہیں کرتا. سزا بڑے کرے وہی کم سڑے کی نکل گئی اور نظر ثانی نے کہی وہی رض مثال داغا سڑی رہے چلیٹنی تدار کو استنجا نہ کہی مثل ایٹنگ دسل پار لی دے تو پار کی پاک سن کہنا تو پاک میں سے گندا ہوا تیری وہی داغا شانی مثال داغا کس دے چلی کل اوکل کو نظر ثانی انک بیت الخلا الار کو استنجا انکڑا داغا شانی زیادہ کولم ذکر کرے رہے دا عبد الرزاق نا چاروئی ما تو معمروئی کتاب پر سو دفعہ نظر ثانی کی جائے تو بھی غلطی سے محفوظ نہیں. وہی تو کتاب باندھ سن کرتی نظر ثانیوں کی کا نا نو مگر غلطی نہ پاچی یہ گائے ہو تو پورے کتاب میں چلو غلطی نہ پاچی. وہ امام شافعی رحمہ اللہ سوگا لکھل کتاب مطالعہ کو انہوں جوڑے آرو آری بیتے غلطہ ایخ کی آرو آری بیتے غلطہ ایخ کی نو بس کس طرح شنگی چھے اب اللہ انکار کئی دینا چھے بری او پاک اسا تی کتاب خپل غیر دی کتاب خپل نگا یو دا اللہ کتاب دے چھے دا غلطہ ایخ پاک دے آو دے انسان کتاب آئی کی چی دے پہ آل بلی نظر ثانی کئی نہ ہے کہ بس غلطائی اغب رہو دی او دے بندہ کتاب اغب غلطون پاک مشکے دے مقصد ماں من بیان کی صرف دو خبری وی اغدا چی یو دیر ادب و احترام سرد اللہ کتاب کا ناستا او دویم لکل چی لکل و نعمت اللہ چاہتا نصیب کرے دے چی لکل کی باتی گورا یو سو خبری کون زمین دا اگر چھ باندا دا بنانا درس لرازی نخاریانا دا خاریو زنانو سرا اگئی سرا دا و سرا موبائل بھی دلا سکے دا سدی سدی ندل تبا زمان دا خدای دا امید دا چھ کمی زنانو سرا با موبائل نہیں او خدای دا کمی زنانو سرا موبائل یاد موبائل نہ راڑی او یا بنا راڑی درس یا بو موبائل نہ راڑی او یا کتاس ور سر اولی دن بس ولا یا بنا راڑی نہ نہ براڑی او دے مدا دا چھ پکار دا دے چھ درس تا درات نو نا لفظن مخ کی راڑی مطلب دا درس اگر شروع کی گی شل منٹا کم پہ دو باندھے یا مثال دس منٹا کم پہ دو باندھے شروع کی گی وجہ جی پہ ونی امون دا ملک اور دا کی تورا او دن ملک شل منٹا دیتو نو فکار دا رے چی کم از کم شل منٹا کم دوا یعنی دا سی او لس منٹا تین دا منٹا خام خام مخ کی راڑی او دا شانی دا درس نا د ختمېدو نه مخکې به یو زنانه نه وي نه به د درس د ختمېدو نه مخکې وي او نه دې د درس د شروع کېدو نه چې درس شروع شوی دی او دا په کلار راغله داسې به مې راځي مخکې دې راځي او درس ختمېدو سره دې دي او دغه شانې دا موبایل او دا خبرې مې ورسره نه او په کار دا دی چې خپل ښه غټ پړونې او یا د هغې نه بهتر شي چې زنه هغه بوکره ده آب اوپرا ده پکار دا دے سب سپین ساگر کی راضی یا تور ساگر کی راضی پدی کی دن راضی راضی خدا مرلا دے تمہارا اوپو رکھنا تم دا سترہ کر دوں نو دا سی طریقی سا دن راضی کی آگا مڑی راضی ہوں بھی کئی او یاد جو اندو زان لے سوچ او فکر برابر ہے پا دو کی دی راضی بوپرا کی دی راضی یا پا درون چیل کی دی راضی و آخر دوانا الحمدللہ اللہ